سنورم فض صورت آسن نا او نزول کی قدر سم فض صورت قیام ندے ربط او مناسبت ندے دمخ کے سرا ارکلاس صورت آسر کے ترجیب اعمال صالحاو تا نوحموس کی ترجیب دے اعمال قبیحاو نا یا آسر کی ترجیب اعمال صالحاو تا نوحموس کی تغویف دے یردا دپارا دمال جمع کون کنا مرا مال دیر مجمع کوا چه مال دی تباہ کئی او صورت ممتاز دنورنا پارا مخا مخا عیب لگون کو باندی یا پششا عیب لگون کو باندی یا رب باطل پرکتو چا ربا پارا سخت دیکی غزو لیشی ورد پارا بانی حملہ کئی مقصد دی صورت داو دی صورت نن مقصد داری چه صوب بیان کئی صوب دعوت کرے جالا دی کتاب او دا پیغمبر دا سنت و بیان سے اگر پاغبا سنے بھی الزامات بنے گی پاغبا ہاں بدنا ملے گی زکر دزیز اینا صورت ماعون پورے دا سنور سلوکنو او پڑے کے سالون نکے ملو باطن پرستو یو نکا با ہمیشہ پتا الزامات لگی پھر اب وہ ادائے اکلو اکرہ وہ دے مرا بلتا مسئلے کے اخفدہ کے عملے کے ہنوے کبھی او دو گناہ نہ پاک دے ہاں واسطہ پاکی حضو خنیم دے دا پاکی ما ہر یو زان سے گناہنگار ہوئی واقضہ حبل گناہ کم خویو سواب خمیدہ سکن قرآن خو خیمہ کرن تا خویوم دانشتا تا خطول گناہ نا سکھ دے نور گناہ نا مشتا خویو کار خمیدہ سواب تا سے قرآن خو خیمہ قرآن خو زکومہ کرن حنوزی صورت کی بدنامہ دادائی بانیر ویل لکل همزۃ لمزا ہلاکت دے دو پارا دا ہلو ایبدو ہلو مزا منا مخشیشا همزا ازو مزا کے دیر مانی دی لمزا ایب لکھو ان کے پسر کو باندے ازو مزا ایب لکھو ان کے فا لا تو باندے پیشا رو باندے یو پسر کو باندے ایب لکھے همزا منا مخیب لکھو ان کے لمزا او عیب لگو ان کے خشیشا یو مانا دا ویل لکل ہمزا تل ہمزا حلاکت دوید پارا دا جو عیب لگو ان کی مخا مخا ہمزا بس آبانی مخا مخا عیب لگی بھئی مانا زورا بدا مل ریت مخا مخا خلق من ستا تو دیگو تدا سے لمزا او عیب لگو ان کے پشب باندے خشیشا یا مقام ہو مزا مقام او مزا پشیشا باج عیب لگئی مقام او باج عیب لگئی پشیشا سان رسو سچ گئی نبتا عیب لگئی یا بڑا مانا ویل لکل او مزا تلو مزا حراکت دوید پارا دار یو عیب لگو ان کی پسرگو پسرگو بانی پتا بانی اشارے بگئی او بلتا اگو رکھنے دارا دے اشاری بکی پستر گمانے با تابانے بنا لگئے لمتا عیب لگو ان کی پجب باندے دادر بد زبان دے مخی سون قرم کتا سوئے رکر تو ظلم بد بازدہ علیک زنیم نویل پا جہنم کی یو کم نرا آرکم جتا بدے غزی کی دا بیمانا چاہتے ہر پرس پر نام کری دی ویل حلاکت دے تول جہنم داری نامان وائی ویل لکل ہمزۃ لمزا ہلاکت دے دو پارا دا جو عیب لگو ان کی مخا مخا لمزا عیب لگو ان کی پشیشا یا ہلاکت دے دو پارا دا جو عیب لگو ان کی پستر کو لمزا عیب لگو ان کی پجباب یا رفاق قسم استعمالی کی یا بہتان لگئے الذي ذاك ذي جمع مال وعدده ذاك ذي جمع مال لرا لا ويش ميرا الله وين خي دادا شفتا كلي انزام لگه نو پوزا جدي بيمان اثر مال لا غلي الذي جمع مالا ذاك ذي جمع كلي مال لرا لا وي مال سوا شمال لا غلي نو سكي پتا انزام لگاو وعدده او محفوظی کو دی مال لرا شمیرے کدی مال لرا حفاظت دمال پشمیر راجی بیائی بیائی شمیری جب اتاب کی غلط نشما یا وعدد او بابی تفیلے باب تذیل پا تکرار راجی وعددہ بیا بیا شمیری دی لرا بیا بیا شمیری اللہ رس کی بچم سے کم دے شل دشمیری دا شمیری اجواب دے کئی اللہ وی نخے دادا دا بیمانو پی جنا یو ایمال جمع کرے دی بیمانا اور دیم مال محفوظ کرے دے پبینگے خزانے کی خودے دے یا حق دا دہو بیا بیا شمیری دے مال لر بیمانا نخے دادا یا سبو اتن مالہو افلدا خیال کے دے چکی شکا مال دسبانی شکید لرا تذکیار دادے چدما داما دا حدیش مال دنیا کے بمزو بانیو سیننا کلا چردا سندا و انسانا تاہو مال جمعن کو نظما پاک پرسو الزام اللہ انگاو دیم بزننا دل حسرما خام خا مزور جی پوتم مقام کے حسم مقام کے حسم داس دے پھر انسان ابھی کی بذرا ذرا کہیں رکھ جتا مال جمع کرے بئی مانا کلا چر دا سن دا چرے مام مال ابھی سکی لوگ مزم نا پھر حسم خام خا ارتا بدلے جی وہ مزور جی پھر حسم انسان ادو کی بماتے وما ادرا کا مل حکما سکھی پوک تلرا چسر حکما حکم سکھرا نار اللہ علم پلا داؤ دالا بل کرے شوے دادا سے چرم بل شوی اللہ تی آؤ تو اللہ فدا چار دب گئی فصل باندھے دادری والی خاص کر ذکر دادل دے نازک جز و بدن کے لوگا نازک جز و لالا ویز اول سے زمان یادلی ذکر یاد کو چدا مرکز دا قائد و بات لو یادلی ذکر یاد کو دا فضل کی سوچ کرے دا بات کا حق پرستو چدا فضل کم ملزا ملکو ما کے خلق سوارو ما غلی ذکر یاد کو یا مرکز دا قائد و بات لو یا یو ہاں نرم جزو پنس بد نورو اندام رو نازک اور یا غری ذکر یاد کو تو سوچ کرے پڑ کے انہا لے مو صدا یقین انداؤ بچان باپ دی بانیوی مؤثر تم جو کرے شوے پدی بہو جو کرے شوی یو رس بدی دعا می شو پدی جو کرے فی آمد ممددہ پارسنو دور دو کے پارسنو بزور شو کے اوٹ کلکی شدا سے لمبکے ذات بدا پی کئیو پدوان مور جو کری جسی صورت کی یو نخے ذکر کرا چامی شبا بنے کارو خلقو او پدا یادو الزامات لگی دا باغ سوکی چمالے جمع کرے ہو او مالے محفوظ کرے ہو مختوار بسم اللہ الرحمن